בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תראה דעה כרך א', הלכות דגים הלכה ד'. סימני דגים תאורים, כל שיש לו סנפיר וקסקסת. וכל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. ואמרו רבותינו ז"ל, אם כן, למה כתבה תורה סנפיר? משום יגדיל תורה ויאדיר. על פי מה שכתוב בליקוטי תניאנה בסימן ט"ו, ואין שם כל התורה. והכלל, שיש צדיקים אמיתיים גדולים במעלה, ויש להם פה קדוש, ודרכם לדבר גדולות ונפלאות, והם באמת יכולים לעבוד את השם מטבח בכל דבר שבעולם. באכילה ושתייה ושאר דברים וכו'. ומזה נמשך שנמצאים כנגדם צבועים שקרנים שמתדמים עצמם כקוף, ומתפארים עצמם גם כן ממש באלו הלשונות של התפארות שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. אבל עיקר יניקת הצבועים הוא רק מצדיקים כאלו שהולכים בגדולות, כי הצדיק האמת מקבל דיבור פיו הקדוש מבעלי צדקה וכו'. וצדקה ובחינת מים, בבחינת ההופכי הצור אגם מים וכו'. ודיבור של הצדיק שמקבל משם הוא בבחינת פי שניים, היינו שיש לו שני משמעות. ומזה נמשך ונשתלשל יניקה לצבועים שעושים לעצמן גם כן פה לדבר גדולות ונפלאות כאילו אין שום דבר נמנע מהם וכו'. אבל באמת הוא טובה להצדיק. כי יש רשעים שנותנים צדקה, והצדקה שלהם יכולה להזיק חס ושולם להצדיק. כי על ידי הצדקה נעשה בחינת יבוק וכו'. וכל אלו הבחינות הם בחינת מים וכו'. ובחינת היבוק בקדושה ובחינת זיווגין דקדושה. אבל רשעים נעשה אצלם מזה ניאוף חס ושולם. ועל כן נמצאים בעלי צדקה שהם נואפים וכו'. ועל כן הוא טובה להצדיק שנמצאים השקרנים, שעל ידי זה הרשעים פונים עליהם ונותנים להם הצדקה שלהם וניצול הצדיק וכו'. עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת סימני דגים סנפיר וקסקסת. כי דגים גדלים במים, ומים בבחינת צדקה כנ"ל. וצדקה שקולה ככל התורה כולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכל התורה כולה נקראת בשם צדקה, כמו שכתוב, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וכו'. ועיקר שם צדיק על שם צדקה, בחינת צדיק חונן ונותן. ועל כן הצדיק מכונה בשם דג, כמו שכתוב, וידגו לרוב, כמו שכתב רבנו ז"ל. כי דגים גידולן במים שהם בחינת צדקה, שזהו בחינת הצדיק, שכל גידולו על ידי צדקה. כי הצדיק ממשיך כל הצדקות בעולם, כי הוא מצדיק ומזכה את ישראל, ומטה את ליבם להשם מטבח שיתנו צדקה ויקיימו את התורה שנקראת צדקה. והוא מקבל כל הצדקות ומשפיע אותם לכנסת ישראל. הוא משפיע כל ההשפעות והברכות לישראל כידוע. ובשביל זה הצדיק נותן לכל מי שמקבל ממנו, כמו שאמר רבנו ז"ל במעשה של יום השישי מהשבעה בטלרס, שיתפאר את עצמו, שיש לו כוח כזה בידיו, שמכל מי שמקבל ממנו נותן לו. ועל כן הוא בעל צדקה וכו' אין שם. ועל כן הדגים אין צריכין שחיטה, רק אסיפתן היא מתארתן, ואין שום דבר איסור בדגים טהורים. מה שאין כן בשאר בעלי חיים טהורים, שאסור בהם החלב והדם וגיד הנשה וצריכין שחיטה. וזה, כי הדגים נמשך חיותם מבחינת הצדיק שהוא בחינת צדקה, ועל כן אין טעונין שום תיקון עוד, כי הצדיק כבר זיכך את עצמו מכל וכל ואין בו שום נדנוד פסולת עוד. על כן הדגים שניקתם משם אין טעונין עוד שום תיקון וזיכוך על ידי השחיטה. וגם אין שום דבר אסור בהם, כי בהצדיק אין בו שום פסולת כנל. אבל בהמות ועופות מרמזין על שאר בני אדם, אף על פי שהם תאורים שניקתם מצד הקדושה מבני ישראל הכשרים, אף על פי כן עדיין לא נזדקחו ונתקנו לגמרי מכל וכל. ועל כן הבהמות ועופות שמקבלים חיות מהם צריכים תיקון השחיטה. וגם אחר כך כמה דברים אסורים בהם כמו אדם והחלב וכו', כי עדיין יש בהם כמה פסולת כנל. אבל הצדיק כבר נקי וזך מכל וכל ויכול לעבוד את השם יתברך בכל דבר שבעולם, אפילו באכילה ושתייה ושיחת חולין וכו'. על כן הדגים שמקבלים חיות משם אין טעונים שום תיקון, רק אספתן היא מתארתן, שזה בחינת צדיקים שנאמר בהם ויגווה ויאסף וכו'. ועל כן אין בהם שום דבר האסור, כי אין בהם שום פסולת כנל. אבל אף על פי כן, יש דגים טהורים ודגים טמאים, ושניהם גידולם במים. היינו, כי יש שקרנים שמראים עצמם כצדיקים ומדברים גדולות ונפלאות, כאילו הם יכולים גם כן לעבוד את השם מטבח בכל דבר וכו'. אבל הכל שקר וחזב כנל. ומשם נמשך יניקת הדגים הטמאים שנראים כדגים שהוא בחינת צדיק וגדלים במים, שהוא בחינת כוח הצדקה שזה עיקר בחינת הצדיק, אבל הם טמאים, כי הם שקרנים ומראים עצמם כצדיקים, כקוף בפני אדם, אבל הכל שקר וחזב כנל. ויניקתה מפסולת המים מבחינת מים רעים, היינו מצדקות פגומות של הרשעים הנואפים כנל. וזהו בחינת דגים טהורים ודגים טמאים, כי דגים טהורים הם בבחינת הצדיקים אמיתיים כנל, ודגים טמאים הם בבחינת המראים עצמם כצדיקים לדבר גדולות ונפלאות והכל שקר כנל. ועל כן הסימן שביניהם הוא סנפיר וקסקסת, והעיקר הוא קסקסת, כי כל שיש לו קסקסת וכולי כנל. קסקסת זה לבוש קסקסים המגינים על האור, הנמשכים מכוח הצדקה דקדושה שמגנת ומצלת כמו שריון קסקסים שמציל מכל החיצים וכו'. בבחינת ושריון קסקסים הוא לבוש. וזה בחינת צדקה, בחינת צדק לבשתי, בחינת וילבש צדקה כשריון. ועל כן הקסקסים הם סימן טהרה, כי הם מרמזין שנמשך עליהם כוח הצדקה דקדושה שמגנת ומצלת מסתרא אחרא מסתרא דמותא, בבחינת צדקה תציל ממוות. שזהו בחינת קסקסים, בחינת שריון קסקסים המצילים מחיצים בסתרא אחרא, בחינת וילבש צדקה כשריון כנל. אבל דגים טמאים הם ערומים בלי לבוש הקסקסים, כי אין להם כוח הצדקה. כי בחינת הצדקה שהם יונקים משם הוא הצדקה של הנואפים והרשעים שבוודאי אין לכוח להגן ולהציל, כי אינה נקרא צדקה כלל, רק נקרא בשם מכשול. כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, בעת הפכה עשה בהם וכו', אך שילם וכו'. ועל כן הם ערומים בלי לבוש. זה בחינת פגם הצדקה שלהם שגורמת ניוף שהוא בחינת ערום בלי לבוש. כי תיקון הברית שהוא בחינת צדקה דקדושה הוא בחינת לבושין. כי הלבושין הם מבחינת תיקון הברית, בחינת ויעס השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם, שזה נאמר לעניין התיקון שלהם כידוע. וזה בחינת ופרסתך ענפיך על עמתך. אבל פגם הברית הוא בחינת גילוי ערווה, בחינת ערום ועריה. כמו שכתוב, כן ינהג את שבי מצרים וכו' ערום ויחף בחשופי שת. ופרש רשי, כי הם מזרע חם שגילה ערוות אביו. היינו פגם הברית. ועל כן הדגים טמאים שנמשכים מהשקרנים, שמקבלים מהצדקה של הנואפים, על כן הם ערומים בלי לבוש הקסקסים כנל. ב' וזה בחינת סנפיר. סנפירים הם ששט בהם במים, והם בחינת כנפיים ששט ופורח בהם במים. וזה נמשך מבחינת כוח הדיבור הקדוש של הצדיק בבחינת ובעל כנפיים יגיד דבר. כי הדיבור של הצדיק הוא בחינת כנפיים דקדושה ששעת ופורח בהם בתוך מימי הדעת, כי הוא מתפאר בדיבוריו הקדושים ומגלה על ידם דעת גדול ונפלא בגדולת הבורא יתברך וגדולת הצדיקים האמיתיים, שיכולים לעבוד את השם יתברך בכל דבר שבעולם ושיודעים גדולות ונפלאות. שכל זה הם בחינת כנפיים שפורח בהדעת שמגלה על ידי דיבוריו הקדושים. הוא פורח ושט בהם במימי הדעת למרחוק ומדבר גדולות ונפלאות אמיתיות. וזה בחינת סנפיר דה קדושה, בחינת כנפי הקדושה לשוט במימי הדעת, בחינת התפארות של אמת. אבל גם דגים טמאים יש להם גם כן סנפיר לשוט בהם. כי גם השקרנים הנ"ל שהם בחינת דגים טמאים מתפארים עצמם גם כן בדיבורים והתפארות של הצדיקים האמיתיים, כאילו יש להם גם כן כוח לשוט ולפרוח במימי הדעת ולעבוד את השם יתברך בכל דבר. ועל כן, על ידי הסנפיר שהם בחינת הדיבורים של התפארות, בחינת כנפיים וכו', אין יכולים על ידם לבד להכיר בין דגים טהורים לטמאים כנ"ל. כי השקרנים מתדמין עצמן בדיבור התפארות כמו הצדיקים האמיתיים ממש כנ"ל. ועיקר הסימן הוא קסקסים, שהם הלבוש להגן, בחינת שריון קסקסים. כי השקרנים אין להם שום כוח להגן ולהציל, אבל הצדיקים האמיתיים, בחינת צדקה דקדושה, מגנים ומצלים, שזהו בחינת לבוש קסקסים כנ"ל. ג' וזה שאמרו רבותינו ז"ל, אם כן, למה נכתב סנפיר? משום יגדיל תורה ויאדיר. כי באמת זאת העבודה הגבוה של גדולי הצדיקים האמיתיים שעובדים את השם יתברך בכל דבר, בכל תנועה ותנועה. אפילו בעסקי דרך ארץ כגון באכילה ושתייה ושיחה וכל הדברים שבעולם, כל זה הוא בבחינת יגדיל תורה ויאדיר. וזה בחינת אמר רבי חנניה בן עקשיא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. כי ראיתי בספרים קושייה של הבל, הנמשכת מההולכים על פי דרכי המחקרים, שקשה להם. למה הרבה השם יתברך כל כך תורה ומצוות שקשה לקיימם? כי לפי דעתם המשובשת היה יותר זכות להם אם היו מועטים במצוות. אבל באמת, הבל יפצה פיהם, כי באמת עיקר התכלית שנברא האדם בשבילו הוא שיזכה להיות האדם זך וצח ונקי וקדוש לגמרי מכל התאוות. שישבר כל התאוות כל כך עד שלא יישאר בו שום צד רשימה משום תאווה, אפילו של היתר. וזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי התורה והמצוות, ועל כן הרבה לנו השם יתברך תורה ומצוות הרבה, כדי שעל ידי ריבוי התורה והמצוות נזכה להמשיך עלינו קדושה גבוה כל כך, עד שנזכה לקדש עצמנו גם במותר לנו, עד שנזכה להיות זכים ונקיים לגמרי מכל התאוות. וזהו גם כן מה שהתורה מספרת לנו סיפורים הרבה, אשר בהם מלובשים סודות נוראות ורזי נעיליים וכו'. כל זה להראות לנו, שגם בכל הסיפורים ובכל הדברים שבעולם מלובש בהם תורה וקדושה גבוה מאוד. כמו למשל, שהתורה מספרת לנו מעשי האבות שחפרו בארות מים, וכן מעשה יעקב אבינו שראה צאן והציל את הציג את המקלות ברעתים וכו'. ומערכת הרבה בסיפורים אלו, הכל לגלות לנו גדולת הבורא יתברך וגדולת האבות שיכולים לעבוד את השם יתברך בעבודות נוראות על ידי כל עסקי חול, על ידי חפירות בארות ועניין המקלות וכו'. וכל זה מחמת שזיקחו גופם בתכלית הקדושה והזיקוך כל כך, עד שגם כל ענייני האוילומה זה שעסקו בהם, הכל היה בקדושה נפלאה כל כך, עד שזכו לעבוד השם יתברך גם בעבודות נפלאות כנ"ל. וכל זה להאיר אוזננו וליבנו, שגם אנחנו נקדש ונתאר עצמנו גם בעבודות חיצוניות ובכל עסקי חול, כדי שנזכה אנחנו גם כן לזכות לכל זה. כי הבחירה החופשית בכל דור ובכל אדם יכול לזכות לזה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין דור שאין בו כאברהם וכו'. וכן אמרו אבותינו זה על חייו כל אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. ועל כן באמת מצינו גם בדורותינו צדיקים אמיתיים שהיו גדולים במעלה מאוד, שהיו עוסקים בתורה ועבודה, וידעו לעבוד את השם מטבח גם בכל עסקי חול, כמפורסם מהמעשיות שמספרים מהצדיקים אמיתיים שהיו בדורות הללו, מימות איש אלוקים הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה עד הנה. ועל כן, בוודאי הוא טובה גדולה מה שהשם מטבח הרבה לנו תורה ומצוות, כי מאחר שאי אפשר לזכות לטוב הגנוז באמת, שהוא עיקר התכלית של כל ישראל, כי אם על ידי שנהיה מזוכחים לגמרי בתכלית הקדושה מכל הטייבס שבעולם, על כן בוודאי הוא טובה גדולה מה שהרבה לנו תורה ומצוות, כדי שיהיה לנו כוח על ידי זה להתעורר לשם יתברך, ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי ריבוי התורה והמצוות, עד שנזכה גם כן להיות מזוכחים לגמרי, כדי שנזכה להגיע לתכלית האמיתי לאור הגנוז שאי אפשר להגיע אליו, כי אם על ידי זה כנל. ואפילו מי שאינו זוכה להתגבר על יצרו ולקיים כל התורה והמצוות, הוא גם כן טובה אליו מה שיש הרבה תורה ומצוות. כי על ידי ריבוי התורה והמצוות, מקיים כל אחד ואחד מישראל איזה מצווה ועוסק באיזה עניין בתורה. וכמו שאמרו רבותינו זה על אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. וכל זה מחמת ריבוי המצוות דייקה. ועל ידי אלו המצוות שזוכה כל אחד לקיים, אפילו הגרוע שבגרועים, על ידי זה יזכה להזדקך בוודאי עוד בחיים חיותו. כי על ידי הקדושה של הריבוי מצוות שמקיימים אפילו הפחותים, על ידי זה אין הקדושה מנחת אותם להשתקע בתומעתם ותאוותם שנפלו בהם, ומעוררם לתשובה בכל פעם. שעל ידי זה יכול לזכות לשוב בתשובה שלמה על השם מטבח, כמו שכבר נמצאו הרבה בעלי תשובה בעולם אשרי להם. ואפילו אם חס ושולם לא יזכה לתשובה בחייו, חס ושולם אף על פי כן, סוף כל סוף יזדקך בוודאי. ועיקר הזיכוך שלו יהיה על ידי איזה דבר מצווה וטוב שחטף באוילום הזה, על ידי שיש הרבה תורה ומצוות כנל. כי על ידי גדולת התורה שהיא גדולת הבורא יסבוח, שמגלית לנו ומרמזת לנו מרחוק על ידי ריבוי התורה והמצוות, על ידי זה אנו מבינים שהשם יתברך בתוקף נפלאותיו יכול להפוך הכל לטובה. והכל בכוח הצדיקים האמיתיים הנפלאים במעלה, שכמו שהם יכולים לעבוד את השם יתברך בכל הדברים גשמיים ועסקי חול שבעולם, כמו כן יש להם כוח להעלות מחול לקודש ולהפוך מטמא לטהור, לזכך ולתאר את כל ישראל החוסים בצילם, להפוך הכל לטובה בכוח הגדולות והנפלאות שלהם שהשיגו על ידי תוקף קדושתם בכל עסקי חול כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שסנפיר נכתב רק למען יגדיל תורה ויאדיר. היינו שהתורה הודיעה לנו הסימן של סנפיר אף על פי שעיקר הוא קסקסת. אבל הוא בשביל יגדיל תורה ויאדיר. היינו בשביל להאיר אוזנינו שבאמת יש צדיקים שיש להם פה גדול וקדוש לדבר גדולות ונפלאות, שיכולים לפרוח ולשוט במימי הדעת בדרכים נפלאים ונוראים מאוד, שכל זה הוא בחינת יגדיל תורה ויאדיר, שהוא בחינת סיפורי התורה ממעשי האבות בבארות ומקלות וכולי כנל. וכן בתרא שבעל פה, בגמרא ומדרשים, שהביאו מאמרים שהם פליאות לכאורה לפי גשמיות דעות בני אדם, כמו מאמרי הרבה ברבר חנה ומאמרי המשתאי ושאר מאמרים כאלה, וכן מה שמובא בדברי רבותינו ז"ל מכמה תנאים שאכלו הרבה והיה קרסם רחבה, כמו שמובא במדרש מרבי אלעזר בן רבי שמעון וכו'. והכל בשביל להודיע לנו מעלת הצדיקים שקידשו וזיקחו עצמן כל כך עד שעבדו את השם מטבח על ידי כל הדברים שבעולם, על ידי אכילה ושתייה וכו'. וכל שיחתם היה קודש, וכולם היה בהם רזין נפלאים. כי אנו צריכים להאמין שכל דיבוריהם ומעשיהם אינו פשוט, אלא יש בהם רזין, כמו שכתוב, שכל זה הוא בחינת יגדיל תורה ויאדיר כנל. וזה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לשון זיכוך. שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל שיהיו מזוכחים וטהורים וקדושים לגמרי כנל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות כנל, שנאמר השם חפץ וכו' להגדיל תורה ויאדיר, ראינו כנל. נמצא שבחינת יגדיל תורה ויאדיר הוא בחינת מעלת גדולי הצדיקים שעובדים השם יתברך בכל דבר, שמדברים גדולות ונפלאות, שזהו בחינת סנפיר כנל. ועל כן כתבה תורה סנפיר בשביל יגדיל תורה ויאדיר, להודיע לנו שיש צדיקים אמיתיים שזוכים לזה, לשוט ולפרוח במימי הדעת כנל. אבל אף על פי כן אי אפשר לסמוך על זה הסימן, כי גם הדגים טמאים, בחינת שקרנים, יש להם גם כן סנפיר שמתפארים עצמם גם כן בגדולות ונפלאות כנל. על כן עיקר הסימן לבוש קסקסים כנל. אבל אף על פי כן כתבה התורה בסימני טהרה כל אשר לא סנפיר וקסקסת וכו', להורות שבקדושה הסנפיר הוא בחינה גבוה מאוד, בחינת יגדיל תורה ויאדיר, שהוא בחינת התפארות והגדולות של הצדיקים אמיתיים כנל. ועתה, מה נעמו דברי רבותינו ז"ל שאמרו שסנפיר נכתב למען יגדיל תורה ויאדיר, היינו כנל.